Méklav Natvar. Cseh volt, vagy valami? Tök magyar volt. Magyar volt? Igen, meg kérdeztük, hogy ő hülye. És akkor mit mondott? És mondta, hogy nem. Méklav Natvar. Nem, azt mondta, hogy nem. Nem, azt mondta, hogy nem. Még, nem, csak angol nem tudott valószínűleg. Méklav Natvar. Méklav Natvar. Az ott ez. Hippi szálló, igen. Ha most nem lennék ilyen fáradt, eszembe jutna egy frappáns választörténet. Esetleg kacognál rajta. Tehát jól esne. Esetleg vicces lenne. Jó, hát lehet, hogy nem volt vicces. Azt hiszem, mama, hogy nem vagyok. Miért? Mert ne. Így nem. Szóval így most figyelj. Ne, ne. Azt hiszem, kihagytál a múlt héten. Tényleg mi volt a múlt héten? Hát semmi. Hát így pörgött. Jó volt? Chat Lady volt nagyon jó, képzeld. De egyrészt egy marha jó nő volt. Chat Lady volt? Másrészt Chat Lady, igen. Egy marha jó nő volt, másrészt sokkal gyorsabban írtad, mint a Chatman. És Chat Lady sucks! Gyere ki az amfiteátrumba, Chat Lady! Egy klaviatúrával! Komolyan, ilyen jó volt? Rote, itt voltál? Tök jó fej volt, nem? Én itt voltam. És milyen volt? Jó volt, szerintem kétszer olyan vastag lett a könyve, mint a Csetinek. Igen. És ő is ugyanúgy írta a telefonszámokat, meg a neveket. Komolyan? Mint a Cseti, igen. És jobban pörgött a műsor, mint a amikor, jobb volt a műsor, mint mondjuk velem? Nem, ezt nem lehet mondani, hát tudod, Pávó. De lehet mondani, tehát most lehet. Nem, mondani nem. Lehet. Most mond inkább. De nem igaz. Hát nem. Mint hogy kiszedjen belőle. Végig arról beszéltünk, hogy mennyire hiányzol nekünk. Komolyan? Haló? Haló? Tanút keresek. Kösz. Tehát nem igaz. De, abszolút. Tényleg, sokkal jobb lett volna, hogyha itt lettél volna, komolyan. Nekem is. Na de mindegy, ezt most beszéljük meg adáson kívül, a telefonszámunk 240-33-85, az SMS elérhetőség.